тут по суседству, а в них сполудня. То мели вони, здається, троє коні. Хороші такі коні, то вже при Катеринчикові було все. Ну і що ж таке зробилося, що такий шелест удонявся, а ті коні були на прогумені. І як щось там зашелестало, як ті коні як пішли і пропали по дідень. Як то пропали вже? Пропали коні. Спитай коні. Так, і де вони не шукали, ні де не шли. Так. То чиї були, чиї? Протиколих.